Comarcalitza't. Política Ara 2.0 i a peu de territori. Les xarxes socials, Facebook, Twitter, estan plenament incorporades als usos de la comunicació política i constitueixen un reforç de les relacions entre representants i administrats. Però l'impacte d'aquestes eines és divers en funció de les particularitats de l'univers dels interlocutors que interactuen amb el polític en qüestió. En el següent reportatge que ens ha preparat l'Albert Segura, hem triat tres categories diferents representades per tres alcaldes de la comarca del Vallès Occidental. Polèmic des del seu naixement, el Facebook s'ha convertit en una eina que fa públic allò més privat i més íntim al nostre dia a dia, però també permet establir ponts de comunicació que fins fa no massa eren molt limitats. La majoria dels polítics han sabut veure en les xarxes socials aquest vincle, aquest enllaç directe, que els permet creuar la línia que separa els seus despatxos de la realitat quotidiana dels seus ciutadans. Twitter i Facebook són els escollits per fer-ho, creant un perfil que inicialment pot representar una candidatura o un altaveu de partit, però que amb el temps s'ha integrat com un perfil personal i professional tota la vegada. L'Ignasi Jiménez és l'alcalde de Castellar del Vallès, un dels batlles més actius a la comarca del Facebook, on hi té 4.581 amics i que sumen els 629 seguidors del Twitter. L'alcalde assegura que aquest instrument permet crear complicitats sobre projectes a ciutat i, sobretot, fer partícips als ciutadans de l'acció de govern. Avui una de les tasques més importants dels elects locals és fer pedagogia de les decisions que es prenen i per què es prenen, no? La xarxa social en general i en aquest cas el Facebook ens permet fer moltíssima pedagogia. La xarxa social, però, també s'ha convertit en una manera de comunicar aspectes relatius al municipi directament a l'alcalde, un fet que en nuclis de pocs habitants és pensable, però en d'altres no. És el cas de Sant Cugat del Vallès, amb 83.000 habitants, i on la seva alcaldessa, Mercè Conesa, amb 4.035 amics al Facebook i 1.998 seguidors al Twitter, assegura que s'assabenta d'incidents directament gràcies als ciutadans, com l'incendi originat en el circuit de cross de la ciutat aquest mateix dimarts. La meva primera notificació va ser a través d'un tuit d'una associació de veïns que havien parlat amb uns nanos. Automàticament, doncs a mi em va servir per posar-me ja en contacte amb la policia i efectivament la policia també acabava de tenir coneixement del tema, no? Aquesta situació és pràcticament impensable en municipis més grans, com explica Jiménez. Nosaltres som un municipi de 23.000 habitants, té la possibilitat de poder interactuar directament amb tu com a alcalde, de demostrar les seves opinions, explicar quin és el seu parer, fer-nos arribar les seves propostes, els suggeriments, i per tant és una cosa bastant abastable. En un municipi, doncs una grandària més important, a mi sembla que és difícil. A Castellà, concretament, l'alcalde repeticions amb fins i tot fotografies enllaçades i que ell mateix s'encarrega de derivar als departaments corresponents. Això, com deia Jiménez, no és aplicable a municipis com Sabadell amb 200.000 habitants. L'alcalde Manuel Bustos, amb 4.818 amics al Facebook i 877 seguidors al Twitter, comparteix aquesta visió perquè a més considera que no cal saltar-se els tràmits intermitjos existents a l'Ajuntament per a la resolució de problemes. Normalment el que traslladen és solitud d'informació, situacions personals, de problemàtiques. No és un instrument que estigui sent utilitzat per demanar coses o per traslladar una cosa. La proximitat que aporta el Facebook i el Twitter té també el seu vessant negatiu, perquè l'exposició pública de l'alcalde també el deixa a expenses de rebre alguna crítica oberta. Jiménez considera que és una situació previsible. Ja va amb el càrrec, també és positiu que la gent pugui manifestar de manera correcta i educada el seu malestar per algunes coses que passen en la vila. Des de Sant Cugat, Mercè Conesa aposta per respondre qualsevol comentari, sigui del tipus que sigui, sempre i quan es trobi dintre d'uns límits. S'ha de ser molt ben educat i, per tant, també contestar amb molta educació, però també amb contundència. Normalment, si és una increpació que és de molt mala educació, doncs, mira, no em faig cas. Manuel Bustos ho té molt clar i si algú és despectiu, no se li pot donar marge. A vegades l'he acceptat i després descobreixes que són bromistes de mal gust, no? Perquè fins i tot, no amb mi, fins i tot amb comentaris, i quan són ofensius el que faig és donar-ho de baixa i ja està. Tot. La xarxa social s'ha convertit així en un instrument més al servei del ciutadà i de l'alcalde per estrenyar llaços que han capgirat la manera de relacionar la quotidianitat ciutadana amb el lideratge del municipi. Polièdric.